سر گلاب پر خزان می پر زونوی خوگ جوند پر هجران می پر زونوی دو خورنا دچ جور در تلی وان شو یوسف مخی پر کنعان می پر زونوی ای تاریخ کی زلی دلی رنستوری پر دی خلقون دی اسمان می پر زونوی وخ دی اخلی رانتا غند تا جونا چی پا دغا درس جهان می پر زونوی ایسانی صلاح دین دا و خالدان پا دی تور وحش زندان می پر زونوی نور دی زیر ای دوی سر پا وی سر وشا پر دی دیر عمر هجران می پر زونوی